الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا لعباد أحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے سورہ نور کی ہے اس آیت کریمہ میں ایک بات نہایت واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ نماز وہی درست ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی گئی ہوگی اور زکات بھی عند اللہ وہی مقبول ہوگی جو زکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی گئی ہوگی ورنہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکات کے بعد اطیعوا الرسول کا کوئی مفہوم سمجھ نہیں آتا اور اس آیت کریمہ کی تشریح دو مشہور حدیثیں کرتی ہیں ایک حدیث تو وہی ہے جو زبان زد خاص و عام ہے بخاری شریف کی وہ روایت کہ تم نے اسلی تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسری روایت اس طرح ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تخسر الله في ذمته رواه البخاري في كتاب الصلاة امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الصلاة میں لائے ہیں اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے اور جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے وہی مسلمان ہے اور اسی کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اور رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. تو دیکھو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کو نہ توڑو, اللہ کے عہد کو نہ توڑو. سوال یہ ہے کہ اگر ہر طریقے کی نماز چلنے والی ہوتی تو یہ صلاح تنا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہماری نماز پڑھے, صاف طور پر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہماری نماز وہی ہے جو میں نے ادا کی ہے اور میرے صحابہ کرام نے ادا کی ہے. حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ وہاں سے طور سے سمجھ میں آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو ہماری نماز پڑھے, میری نماز پڑھے ایسا نہیں ہے, ہماری نماز پڑھے. اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جو نبی کی نماز تھی پہلے نہیں وہی صحابہ کرام کی نماز تھی. کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالف کوئی نماز کا ادا نہیں کی ہے, اور یہ صلاح پنا غلط بتا رہا ہے کہ ہماری نماز ہندوؤں کی نماز کی طرح نہیں ہوگی, ہماری نماز کفار کی نماز کی طرح. ہماری نماز مشرکین کی نماز کی طرح نہیں ہوگی, اور ہماری نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی, ہماری نماز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی, ہماری نماز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی, ہماری نماز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی. ہماری نماز وہی ہے جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے آ کر کے مجھے دی ہے, وہی نماز ہماری نماز ہے. اور آج تلے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ نہیں, نماز پڑھی جائے گی تو امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھی جائے گی, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا ہوگی, یہ انبی نماز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے گی, شافعی نماز ہوگی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی, مالکی نماز ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ہوگی, حنبلی نماز ہوگی. محمدی نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے, کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بھاگ رہا ہے, کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے, کوئی امام مالک کا مقتدی بنا ہوا ہے, اور کوئی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے, اپنا مقتدا بنائے ہوئے. ذرا آئیے دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے. گزشتہ جمعہ میں ہم سرسری طور سے اس مباحث سے گزرے تھے, آج قدر تفصیل سے اس بحث کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز نماز کے اندر, اور نماز کیا بلکہ تمام اعمال صالحہ کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے نیت. نیت کا کیا مقام ہے؟ پہلے وہ حدیث پاک ملاحظہ ہو. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري ومسلم. یہ پوری روایت انہی لفظوں کے ساتھ مسلم میں بھی موجود ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے, اور راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. کیا؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال صالحات کی بنیاد نیتیں ہیں. وإنما لكل امرئ ما نوى, اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. تو جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تسلیم کی جائے گی, اور جس آدمی کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہوگی اور کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی. یہ حدیث پاک صاحب بتا رہی ہے کہ تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے, اور تمام اعمال صالحہ میں اور تمام عبادات میں سب سے افضل عمل اور سب سے افضل عبادت نماز ہے. لہذا یہاں نیت بدرجہ اولا ضروری ہوگی, اور نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر عمل میں نیت ضروری, اور نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں, اور نیت کا تعلق دل سے ہے. اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے دل کی, تو اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ ارادہ ہے, میرے دل میں یہ نیت ہے. نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اب ذرا حرکت دیکھیے, لکھتے ہیں ہذا تفسیر النیت والقصد مع لفظه افضل. یہ شرح بتایا ہے, دیوبند سے چھپی ہے, دیوبند کی کتاب ہے. لکھتے ہیں ہذا تفسیر النیت والقصد مع لفظه افضل. یہ عبارت ہے عربی کی, ترجمہ انہوں نے جو کیا وہی دیکھ لو, ہم اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرنا چاہتے. میں نے انڈر لائن کر دیا ترجمے کو. نیت قلبی کے ساتھ زبان سے کہنا افضل ہے. نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیت کا تعلق دل سے ہے. لیکن چونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی اچھی نہیں لگی, لہذا انہوں نے اتنی بات آگے بڑھا دی جو ان کو کہنا ہے کہ زبان سے کہنا افضل ہے. یہ حرکت ان کی دیکھو. پہلا مطلب غلط, نیت کا تعلق قلب سے, زبان سے نیت کرنا بدعت. یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا افضل ہے, دل سے نیت کرنا افضل نہیں ہے, زبان سے نیت کرنا افضل ہے. یہ ان کی حرکت ملاحظہ ہو. نیت غلط, بنیاد ہی غلط ہے. اب جب تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے, اور نیت ہی غلط ہے, یہ دل سے نہیں بلکہ زبان سے افضل ہے, اب ان کی پوری نماز کا کیا ہونے والا ہے وہ دیکھو. اور وہ حدیث جو میں نے بخاری کی پیش کی ہے, اس میں یہ ہے کہ جس نے ہماری نماز پڑھی, ہماری نماز, وہی مسلمان ہے. اب جس نے ہماری نماز نہیں پڑھی وہ مسلمان ہے. صاحب مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جس نے ہماری نماز نہیں پڑھی وہ در حقیقت مسلمان ہی نہیں ہے. پھر سے وہ حدیث پاک دوہرا دیتا ہوں, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر له ذمتي. یہی آدمی مسلمان ہے جو ہماری نماز پڑھتا ہو. نیت کے بعد نمبر کس کا ہے؟ نیت کے بعد نمبر ہے تکبیر کا. تکبیر کا, پہلے آدمی تکبیر پڑھے پھر ہاتھ اٹھائے, یا پہلے ہاتھ اٹھا لے بعد میں تکبیر کہے, یا دونوں ساتھ ساتھ کرے, تینوں طریقے جائز ہیں. اس لیے کہ تینوں طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو نیت کے بعد دوسرا معاملہ تکبیر کا ہے. تکبیر کے تعلق سے حدیث ملاحظہ ہو. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التكبير وتحليلها التسليم رواه ابو داود والترمذي. یہ روایت ابو داود میں بھی اور ترمذی شریف میں موجود ہے, اور راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے. نماز کی کنجی وضو ہے, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وتحریمها التكبير, آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تکبیر کے ساتھ, اور جیسے ہی نماز میں داخل ہوا ساری چیزیں حرام ہو گئی. اور اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن التکبیر کا لفظ ہے وہ تحلیل و تسلیم، اور حلال ہوتا ہے سلام پھیرنے کے ذریعے. اللہ اکبر کہا تو نماز میں داخل ہو گیا، ساری چیزیں حرام ہو گئی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے. اس کا مطلب اللہ اکبر کہنا ہے، حدیث بتا رہی ہے. تکبیر کہنا تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت تکبیر میں استعمال کی جا سکتی ہے. مثلاً یوں کہا جا سکتا ہے اللہ الغفار، اللہ الغفار، اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ مومن، اللہ مہیمن. مذاق بنا رکھا ہے، مذاق بنا رکھا ہے. حدیث میں تو ہے التکبیر، نماز کے اندر آدمی داخل ہوگا اللہ اکبر کہہ کے، لیکن اتنے پر انہوں نے بس نہیں کیا، اچھا نہیں لگا، تھوڑا بڑھانا ضروری تھا. تکبیر میں صرف کام چلا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ حدیث تھی، حدیث کا مذاق اڑانا ہی تھا، حدیث کا خلاف کرنا ہی تھا، اس لیے کہ ان کے سرشت میں ہے یہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی ثابت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اسی پر اکتفا نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو، یہ بڑھا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مکمل نہیں ہے، پوری بات ہم کہتے ہیں. کیا تکبیر بھی کہہ کر داخل ہو سکتے ہو؟ دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اور نام، کوئی اور صفت استعمال کر کے بھی داخل ہو سکتے ہو. یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ بڑھے ہی آگے. کہاں لکھا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ناموں کے ذریعے بھی نماز میں داخل ہوا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر ہی کچھ ضروری نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ فتاوی قاضی خان میں ہے. ہاں، یہ فتاوی قاضی خان ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ یہ اور شرح وقایا میں ہے، جو ابھی میں نے دکھایا، شرح وقایا میں ہے. اچھا، یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ اور کہاں ہے؟ مختارات النوازل میں ہے. کبھی نام سنے؟ کبھی نام سنے؟ مختارات النوازل میں ہے، جو فتح کی کتاب ہے. اور ایک کتاب ہے زہیریہ، بہر میں زہیرہ بات تو رہتا ہوگا، اس نے لکھا ہے اپنی طرف سے کوئی کتاب. پھر جو ہے کتاب زہیریہ میں ہے، جو فتح میں ہے اس میں یہ سب ہے. تو فتاوی قاضی خان میں ہے، زہیریہ میں ہے، مختارات النوازل میں ہے، شرح وقایا میں ہے، اور یہ سب قرآن سے بڑھ کر کتابیں ہیں، احادیث سے بڑھ کر کتابیں ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر بس نہیں کیا، انہوں نے اتنا بڑھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہی تھا ان کو، بڑھے. تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے. یہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائے؟ حدیث دیکھو، حدیث پڑھتا ہوں. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے موطا امام محمد. موطا امام مالک کا ذرا آپ نے سنا ہوگا، وہ جو امام ہے حضرت امام مالک، امام دار ہجرا، ان کی مرتب کردہ پہلی حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک. اسی نام سے موطا امام محمد ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور مرتب کیا ہے اس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد محترم حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا روایت ہے؟ وہ حدیث ہی ڈائریکٹ لا رہے، فقہ نہیں ہو، حدیث لا رہی، حدیث کی کتاب ہے. حدیث اس طرح ہے، وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے. ایک مولوی آتا ہے، اشرفی بولتے اس کو، اشرفی مولوی بولتے اس کو، اشرفی مولوی، اس کو کمپیوٹر بولتے ہیں، بکواس کا کمپیوٹر ہے وہ. کمپیوٹر تو اسے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لفظ بلفظ بیان کر سکے. یہاں تو دو لفظ بولتے ہیں تو آگے درود شریف پڑھو، اس لیے کہ آگے حدیث نہ تو بیان کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں رکھتا ہے حدیثوں کو. جن حدیثوں سے چڑے ہو ان کے ذہن میں حدیث کہاں رہتی ہے؟ ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. آپ موطا امام محمد کھولیں گے تو یہی لفظ میں لگا، نہ زیر کا فرق نہ زبر کا فرق. کیا حدیث ہے؟ وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد رواه موطا. یہ موطا امام مالک موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے نماز کا افتتاح کرتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کا سلام افتتاح کو مطلب کون سا مطلب سمجھ میں نہیں آتا فکر کی بار پڑھ جائے جاتی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کا سلام ایک بچے بھی سمجھ جائے کہ حدیث پاک میں کیا کہا ہے عربی نہ پڑھا ہوا ہو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرتے نماز کا آغاز کرتے نماز کی شروعات کرتے کیا کرتے آپ رفع یدیہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہم بھی اٹھاتے ہم اکیلے بھی اٹھاتے لیکن کہاں تک اٹھاتے حسب منکبیہ اپنے موڈوں کے دل مقابل موڈوں کے دل مقابل یہ روایت ہے حسب منکب کہتے کندھے کو منکب کندھا کندھے کے دل مقابل یہ حسب منکب ہے کندھے کے بل مقابل یہ حدیث ہے. دوسری روایت دوسری شریف کی لو روایت اس طرح حدثني عبد الجبار ابن وائل وعلقمة في وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن ابيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وسقى حمام خير له ذنيه. عبد الجبار جو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد ہیں اور علقمہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزاد ہیں اور ان کا ایک غلام یہ تینوں کی تینوں روایت کرتے ہیں کیا کہ ہمارے والد وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہ رعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیا کہ رفع یدیہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں حین دخل فی الصلاۃ کبر جب نماز میں داخل ہو کر کے آپ نے تکبیر کہی کہاں تک اٹھایا وصف حمام راوی بیان کرتا ہے کہ یہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے حمام جو راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ کہاں تک آپ نے اٹھائے خیالہ اذنیہ اپنے کانوں کے بھی مقابل گویا موطا امام محمد کی جو صحیح روایت ہے وہ بتا رہی ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھایا جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کندھے کے بل مقابل اٹھایا جائے حد و من کا بے قلم. اور مسلم شریف کی روایت جو کتاب الصلات میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت بتا رہی ہے کہ کانوں کے بل مقابل کیا جائے خیال اذنیہ کانوں کے بل مقابل. ان کو یہ دونوں حدیثیں پسند نہیں آئی نہ تو مسلم شریف کی روایت پسند آئی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کو اور نہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محترم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے محتا امام محمد نے وہ حدیث بھی پسند نہیں آئی. یہ پکڑتے کان پکڑتے جبکہ دو طریقے بتائے گئے حدیث میں حسب منقبیہ یا حیال سنائے یہ دونوں حدیث ان کو پسند نہیں آئے کان کی لو پکڑتے. یہ کان کی لو پکڑنا کہاں ہے یہ بھی فتاوی قاضی خان میں ہے ظہیریہ میں ہے مختارات النوادی میں ہے شرح وقائع میں ہے. کان کی لو چھونا شرح وقائع کھول کر دیکھ لو موجود ہے کانوں کی لو چھونا ہے پکڑنا ہے. توبہ کرتے ہیں پکڑ پکڑ کر کے کانوں کو نہ تو یہ کانوں کے بھی مقابل اٹھاتے ہیں نہ کانوں کے بھی مقابل اٹھاتے کانوں کو پکڑتے ہیں. یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے اور ان کو علماء منع بھی نہیں کرتے حدیث سے کیا لینا دینا ان کو. تو تین طریقے غلط تینوں طریقے غلط اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھو تینوں طریقے غلط ہے نیت غلط تکبیر غلط اور اس کے بعد ہاتھوں کا اٹھانا بھی غلط خلاف سنت. اب نیت کہاں بھاگ رہا ہے چوتھے نمبر پہ ریلا ہے غلط ترتیب کہاں بھاگ رہا ہے وہ پہلے دیکھ لو نجی پاک کر لو شمال کے اوپر یسار کے اوپر رکھا آپ نے اللہ سوچ رہے اپنے سینے کے اوپر, ایک روایت. دوسری روایت سنا دو وہاں, یہ روایت صحیح لوگ خدا میں ہے اور انہیں لفظوں میں. دوسری روایت وہاں طاؤس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی یسارہ ویشد بینہما علی صدرہ وہو فی صلاۃ. حضرت طاؤس فرماتے ہیں, یہ روایت مراسیل ابو داؤد میں ہے, طاؤس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھتے اور اسے مضبوطی سے باندھ لیتے اپنے سینے پر, علی صدرہ وہو فی صلاۃ, اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے. گویا کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ داہنے ہاتھ کو بائیں پر رکھتے اور پھر بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر مضبوطی سے باندھ لیتے. یہ دوسری روایت. تیسری روایت وعن خلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع ہاتھ ہی علی صدرہ. یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہیں لفظوں کے ساتھ دلیل کھلا ہے کہ حضرت خلد جو صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اس طرح ہاتھ کر کے سینے پر رکھا ہے, یضع ہاتھ ہی اس طرح آپ نے ہاتھ کر کے اپنے سینے پر رکھا ہے علی صدرہ. چوتھی روایت بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت کتاب الصلاۃ پہ ہے, روایت اس طرح ہے وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الناس یغمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعیہ اليسرى وقت الصلاۃ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا, کان الناس یغمرون تمام لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا, یہ بخاری کی روایت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے؟ واجب التعمیل ہوتا ہے کہ اوائڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے. کان الناس یغمرون لوگوں کو حکم دیا جاتا ایضا رجل الید الیمنا ذراعیہ اليسرى کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنی بائیں ذرا کے اوپر رکھے پھر صلات نماز میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر کے دو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ بہت بڑے فقیہ ہیں, فقیہ الامت ہیں. آپ اس حدیث کو لانے کے بعد دو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیت کی کیفیت کیا ہو, یہ بتانا چاہتے ہیں آپ. ارے کس طرح نیت مانی جائے, اس طرح نیت مانی, اس طرح نیت مانی جائے کیسے مانی جائے, طریقہ کیا ہے, ایسے بات لیا جائے یا ایسے بات لیا جائے یا ایسے بات لیا جائے یا ایسے بات لیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ نیت کی کیفیت کیا ہو, ہاتھ باندھنے کی نوعیت اور کیفیت کیا ہو. بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی بائیں ذرا کے اوپر رکھے. پوچھو اشرفی نبی, پوچھو یہ جو مولوی آتے ہیں ان سے ذرا پوچھو کہ ذرا کہتے کس کو ہے, ذرا اس انگلی سے لے کر کے کہونی تک یہ ذرا بولتے اس کو, بس یہ ذرا اس ہڈی سے لے کر کے انگلی کے اس اور کے آخر تک سرے تک اس پورے فاصلے کو ذرا کہتے ہیں. یہ ذرا نہیں ہے, ذرا اتنا ہے. اس کو تو عربی میں باں بولتے, باں یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ تو عربی کا معمولی طالب علم جو باقورۃ الادب پڑھتا ہے عربی کی پہلی کتاب, اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ذرا اس کو کہتے ہیں, کہ انگلی سے لے کر کے انگلی کے پور تک سرا تک. اب بتائیے کہ آدمی داہنے ہاتھ کو اپنی بائیں ذرا کے اوپر رکھے, یہ کیسے بتائیے؟ یہ اس طرح ہوگا. اس لیے یہ ہاتھ ہے, اگر اس طرح رکھے تو ذرا پر نہیں ہوا, یہ تو کلائی کے اوپر ہو گیا. محسم اس کو بولتے ہیں عربی, محسم کلائی, اور اس کو رس کو بولتے. تو حدیث میں اپنے ذرا کے اوپر رکھے, اگر اس طرح رکھتا ہے تو رس, اگر اس طرح رکھتا ہے تو محسم. حدیث ذرا کے اوپر رکھے, لہذا پکڑے کی جو کیفیت ہوگی ہاتھ رکھنے کی بائی کی دائیں پر یہ کیفیت ہوگی. یہ کیفیت تمام بخاری رحمت اللہ نے بتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا حکم دیا جاتا تھا ایسا ہاتھ رکھو داہنے کو بائیں کے زیرہ کے اوپر. یہ زیرہ اس طرح صحیح نہیں, اس طرح صحیح نہیں, اس طرح صحیح. اب ظاہر ہے تمام بخاری فرمانا چاہتے کہ ہم اس طرح ہاتھ بات کر کے ذرا ناک کے نیچے بات کر دیکھو, نہیں بول سکتا, بات ہی نہیں سکتا ناک کے نیچے, سینے کے اوپر ہی رہے گا. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے دو مسئلے ثابت کیے, ایک تو یہ کہ کس طرح ہاتھ باندھے جائیں, یہ ہاتھ کس طرح ہونا چاہیے, اور سنت کا یہ طریقہ تھا دائیں ہاتھ کو ذرا کے اوپر, یہ طریقہ ہے باندھنے کا. اور دوسرا مسئلہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ سینے کے اوپر رکھا جائے. یہ چوتھی روایت ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے. مسلم شریف کی روایت سے روایت پڑھتا ہوں. حدثنی عبد الجبار بن وائل وعلقمة بن وائل ومولى لهم انهما حدثا, یہ جو روایت بھی پڑھی ہے میں نے اسی میں, انهما حدثاه عن ابيه وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف حمام حياله ثنيه ثم التحف بصوبه, عجیب و غریب جو ہے نیچے پاک ہے, ثم التحف بصوبه مسلم شریف کی. اور بات اس حدیث کے اوپر باندھا جا رہا ہے کہ سینے کے تھوڑا نیچے, نہیں تم ایسے بھی نہیں باندھنا, ایسے نہیں, سینے تھوڑے نیچے, یہ سینہ کے اوپر ہوا یا باندھنا, سینے کے تھوڑا نیچے عند النحر, یہ باب نماز تحت صدری, صدر کے تھوڑا نیچے, صدر عربی میں کہتے چیسٹ کو, سینے کے تھوڑا نیچے یہ باب ہے مسلم شریف میں, کوئی کتاب الصلاۃ میں تحت صدری, تحت سورہ نہیں, تحت صدری سینے کے تھوڑے نیچے یہی ہوں مانگا جائے, یعنی میرے سینے پر نیت باندھنا. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دونوں تینوں فرما رہے, کون؟ عبد الجبار ابن وائل, علقمہ ابن وائل اور ان کے غلام, کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جنہوں نے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باپ نے بیٹوں کو بتایا کہ ایسے میں نے دیکھا, کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے جب آپ نماز میں داخل ہوئے, تکبیر پڑھے, کہاں اٹھایا, کہاں تک اٹھایا, خیال اتنا ہے اپنے کانوں کے بل مقابل یہاں تک اٹھایا, پھر کیا ہوا, ثم التحف بثوبه, آپ نے اپنا کپڑا اپنی چادر لپیٹ لی. ذرا چادر لپیٹ کر بتاؤ, کہتے ہیں بڑی عقل ہے ان کو, بڑے فقیر ہیں یہ, چادر رکھو کندھے پر اور چادر رکھنے کے بعد لپیٹو اس کو اس طرح, چادر ہی گر جائے گی. یہ چادر کا لپیٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ دائنا ہاتھ بائیں ذرا کے اوپر ہے. اگر چادر صحیح سے لپٹتی ہے تو جو کوئی انعام دینے کے لیے تیار. سنت تحفہ بھی سو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لپیٹی, التحاف لحاف یوں لپیٹا. یہ ایک دو تین چار, یہ پانچویں روایت, یہ پانچویں روایت بتا رہی ہے کہ نیت سینے پر باندھنا چاہیے. چھٹی روایت, یہ بحثی میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, آپ فرما رہے ہیں کہ سر یدک الیمنا علی الشمال عند النحر فی الصلاۃ, کہ اپنے داہنے ہاتھ کو رکھ لے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر نماز میں سینے کے پاس, عند النحر سینے کے پاس. یہ چھٹی حدیث بھی بتا رہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اثر کہ نیت باندھی جائے تو سینے کے اوپر. تحت السرہ والی روایت کے ناف کے نیچے والی ہے نا, ہم کہاں انکار کرتے ہیں, ہم تھوڑی چھپاتے ہیں, ہم چھپاتے نہیں. وہ روایت کہاں ہے, تمہاری دلیل بھی پیش کیے دیتا ہوں. یہ روایت ابو داؤد میں ہے, روایت اس طرح ہے, وعن علی, روایت اپنی سنو, وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه ابو داود. یہ روایت ابو داؤد میں لفظوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے ناف کے نیچے رکھ لے. یہ روایت موجود ہے. اس روایت کا حال کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. روایت کا حال کیا ہے وہ دیکھو. ہمارے عالم نہیں بلکہ خود چوٹی کے ایک حنفی کے عالم ہیں علامہ سیلائی, ان کی کتاب نصب الرایہ ہے. ہدایہ کی تخریج ہے. کیا مطلب ہے؟ صاحب ہدایہ جو حدیثیں ہدایہ میں لائے ہیں ان کی تخریج کی ہے کہ روایت کس درجے کی ہے اور روایت کہاں کہاں ہے جو صاحب ہدایہ میں لائے. تو نصب الرایہ کی تخریج احادیث الہدایہ, ہدایہ میں جو احادیث ہے ان کی تخریج کی ہے خود ایک حنفی عالم علامہ زیلعی نے. جو حنفی ہیں وہ کہتے ہیں اس تحت السرہ والی روایت کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی, کان کھول کر سنو نام اس کا, عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی. میں جو تعدیل کا ریمارک کیا ہے اس آدمی کے اوپر نقل کرتے ہوں. قال ابو حاتم و احمد بن حنبل, حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ اور ابو حاتم جیسا نقاد حدیث وہ کہتا ہے کہ منکر الحدیث یہ آدمی عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی منکر الحدیث ہے. دوسری جگہ حضرت یحییٰ ابن معین مشہور امام جرح و تعدیل ہے کہتے ہیں لیس بشیء کچھ نہیں ہے یہ, لیس بشیء نتھنگ کچھ نہیں ہے یہ, اب کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑے امام و جرح جو جرح و تعدیل کا ریمارک ہے, کچھ نہیں ہے یہ آدمی عبد الرحمان ابن اسحاق واسطی. اور امام بیہقی کیا ریمارک کر رہے اس آدمی کو, لا یثبت اسناده, اگر یہ کسی سند میں آ جائے تو وہ حدیث غائب ہے. لا یثبت اسناده, اس کی سند ہی ثابت نہیں ہے, یہ امام بیہقی کا ریمارک ہے. اور فقیہ الامت رئیس المحدثین امام الفقہا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں, فیہ نظر, کتنا زبردست ریمارک ہے, فیہ نظر, اس کے اندر نظر کرنے کی ضرورت ہے, گڑبڑاتی ہے, فیہ نظر کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ آپ کی کچھ اچھا نہیں ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کے اوپر ابواب قائم کیے ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں متفق علی ضعفہ, تمام ائمہ حدیث اور تمام ناقدین حدیث اور تمام ائمہ جرح و تعدیل اس کے ضعف کے اوپر متفق ہے, یہ بل اتفاق ضعیف ہے. تمام ائمہ جرح و تعدیل نے اس آدمی کو ناکارہ ثابت کر دیا ہے. اب یہ آدمی جب اس سند میں ہو ایسا ناکارہ اور ایسا ضعیف تو کیا اس روایت کو لے لیا جائے گا اور یہ جو تمام صحیح حدیثیں جو میں نے بیان کی کیا اس کو اس صحیح حدیث کے مقابلے میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ارے ایسا آدمی ہی یہ کرے گا جس کو حدیثوں سے کوئی محبت نہیں, صرف اپنے امام سے محبت ہوتی. امام صاحب کے تعلق سے ایسی بات سنی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے ناف کے نیچے نیت باندھی ہے. بس بقیہ حدیثوں کا جو معاملہ ہے حدیثوں کی طرف ہمیں نظر ہی نہیں کرنا ہے, حدیثوں کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں دینی ہے, یہ معاملہ ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ تو سینے پر باندھتے ہیں نہ تو ناف کے نیچے باندھتے ہیں, کہاں باندھتے ہیں؟ پیٹ کے اوپر. ارے بھائی تحت السرہ والی روایت تو ہے, سینے پر نیت والی روایت ہے, یہ فوق البتن کہاں سے لایا؟ پیٹ کے اوپر, یہ تو تحت السرہ والی بات ہے, شرمگاہ کے نیچے ہے سمجھو, اور یہاں پیٹ کے اوپر ہے جو خلافت کی جگہ ہے, یہ فوق البتن آپ کہاں سے لائے؟ ویسے تھوڑا سا اٹھا لیا ہے. ارے بھائی اٹھا لیا ہے, جہاں آپ نے رکھا ہے اس کی بھی تو دلیل ہونا, اللہ کے بندو اس کی بھی تو دلیل ہونا, صرف تحت السرہ نہیں رکھ رہے, فوکس سر رکھ رہے پیٹ کے اوپر, فوکس بتن والی روایت ہونی نا, فوکس بتن پیٹ کے اوپر رکھو, کہاں روایت یہ؟ بڑے بڑے دانشور ہیں یہاں، بہت قابل لوگ ہیں، مصحف ہیں، تہذیب صاحب تہذیب ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں بیچ بیچ رہنا ہے. ارے بیچ بیچ تیرے گھر کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت ہے، اسی طریقے سے چلنا ہوگا جیسا نبی نے فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہوگا جیسا کہ نبی کے رب نے بتایا ہے. ایسا نہیں ہم جہاں چاہیں باندھ لیں، پیٹ کے اوپر باندھ رہے. ارے پیٹ تو غلاظت کی جگہ ہے، دلیل نہ پوکھل پتنے والی. دورنگی چھوڑ دے یا گرم ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، چاہے تو اس صحیح حدیث کو پکڑ لے اگر تجھے حدیث کی محبت نہیں ہے تو، یہاں رکھ. اور اگر حدیث کی محبت ہے تو اوپر رہتا، یہ بیچ بیچ والا معاملہ بڑا خراب ہے، یہ دوگلا پھر چھوڑ دے. دورنگی چھوڑ دے یا گرم ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا تو موم ہو جا پتھر ہو جا. یہ معاملہ ہوا نیت باندھی کیسے جائے اور کہاں باندھی جائے. اب نیت آپ نے باندھ لیا، پتھر نیت باندھ لیا آپ نے، اب کیا کرنا ہے؟ بند گئی نیت. اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا ہے، یہ مسئلہ آیا. اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. یہ حدیث بنائے ان لوگوں نے اپنے امام کی حمایت میں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. اتنی نفرت ہے سورہ فاتحہ سے، اتنی نفرت ہے. منفرد کی نماز تو کوئی نماز ہی نہیں ہے سمجھو. اتفاق سے اگر جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو پڑھ لے، تو اجازت ہے. بلا وجہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنا ہی ہے جماعت کے ساتھ. آپ برابر نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے آپ. حدیث کیا ہے؟ حدیث دیکھو انہیں لفظوں میں. وعن عبادت بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراء فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء الامام. قال قلنا يا رسول الله الا الله. قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن ورواه النسائي. یہ روایت نسائی میں بھی ہے، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، اور ترمذی اس حدیث کو لانے کے بعد محاکمہ کر رہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اس کے اوپر حسن کا حکم لگا رہے. اس روایت کے اوپر علامہ خطابی جنہوں نے ابو داؤد کی شرح کی ہے، ان کی شرح کا نام ہے معالم السنن، شرح ابی داؤد. ابو داؤد کی شرح معالم السنن لکھنے والا کون؟ امام خطابی. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اوپر ایک ریمارک لکھ رہے ہیں عربی میں، معالم السنن میں وہ ریمارک پیش کرتا ہوں اس حدیث پر. فرماتے ہیں ہذا الحدیث صریح، یہ ریمارک عربی میں، ہذا الحدیث. بیچارے اردو ہی نہیں بول پاتے، یہ عربی کیا پڑھیں گے بیچارے، اور کہا جاتا ہے کمپیوٹر ہے. بریلیوں سے بھی حد خراب ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کو کمپیوٹر کا نام دیتے ہیں جو بےچارے صحیح سے حدیث سنے پڑھ سکے، پوری تقریر سن جاؤں ایک حدیث پوری نہیں پڑھ پاتے بےچارے. کمپیوٹر ہے، بکواس کا کمپیوٹر ہے، بکواس کا. تو ہاں کل یہ ریمارک ہے کن کا؟ امام خطابی کا، اس حدیث کے اوپر جو ترمذی کی ہے، اور ترمذی نے محاکمہ کرتے اس پر حسن کا حکم لگایا. کیا کہا؟ ہاں کل حدیث صریح بأن قراءه الفاتحه واجبة على من خلف الامام سواء جهر الامام بالقراءه او خاف بها واسناده جيد لا طعن فيه. یہ پورا کا پورا ریمارک ہے امام خطابی کا عربی میں، انہی لفظوں میں دیکھ لو اٹھا کر کے. معلوم سنن فرما رہے ہیں امام خطابی کہ یہ بات کی صراحت سے تشریح کر رہی ہے، صراحت کے ساتھ اس بات کا بیان کر رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اللہ من خلف الامام، جو بھی امام کے پیچھے ہو، سواؤن جہر الامام بل کرا جو خافت ابھی، چاہے امام زور سے قرات کر رہا ہو او خافت ابھی، چاہے دھیرے پڑھ رہا ہو. تو گویا کہ چاہے امام دھیرے پڑھے چاہے زور سے، جہری نماز ہو تب بھی مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، اور سری نماز ہو تب بھی مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری. اور امام خطابی اس حدیث کے اوپر محاکمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اسناد ہو چاہیے، اس حدیث کی سند انتہائی عمدہ ہے، لڑ پانا بھی اس کے اوپر کوئی جان ہی نہیں ہے. گویا کہ حدیث بالکل پکی ہے، حدیث بالکل پرفیکٹ پکی ہے. روایت دیکھ لیتے ہیں اب. جو میں نے پڑھی ہے, ایک دفعہ روایت اور پڑھ جاتے ہیں. محبوب کی بات ہے نا, بار بار دوہراؤ, بار بار دوہراؤ. ماں کا رڑ تو یہ تو جتنی بار محبوب کی بات کو دوہراؤ اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی وان عبادت بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراء فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون خلف الامام وراء الامام. قال قلنا يا رسول الله اي والله. قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. رواه الترمذي باسناد حسن. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ترجمہ دیکھیے, حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. یہ نماز ہے کہ نہیں صبح کی, کہ سحری نماز ہے, سحری نماز ہے. فثقلت علیہ القراء, آپ پر قرات بھاری ہو گئی. اب نماز پڑھا رہے تھے, قرات بھاری ہو گئی آپ کے اوپر. سلام من صرف, جب آپ نے سلام پھیرا, فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ امام کے پیچھے بڑھتے ہو. راوی کہتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت قال, کہتے ہیں قلنا, ہم سب لوگوں نے کہا, جتنے بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے مسجد نبوی, قلنا, ہم سب نے کہا, یا رسول اللہ عید اللہ, خدا کی قسم ہم پڑھتے ہیں. عید اللہ, کیوں کہتے ہیں قسم کے لیے آتا ہے یہ عربی میں, عید اللہ, خدا کی قسم ہم سب پڑھتے ہیں. دیکھو پوری مسجد بھری ہوئی ہے مسجد نبوی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, اور عبادہ ابن صامت فرما رہے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نے بیعت کا بات کہا. قلنا, ارے قلنا, گردان نہ آتی ہو تو میزان سر پڑھ لے, میزان سر پڑھ لے, بول بھی میزان سر پڑھ لے. قلنا, ہم سب نے کہا, کیا کہا, عید اللہ, اے رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہم سب پڑھتے ہیں نام کے پیچھے سورہ فاتحہ. تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القران, تم لوگ سوائے ام القران کے کچھ مت پڑھو. میں یہ سن رہا ہوں کہ تم لوگ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھ رہے ہو ساتھ ساتھ. تو لا تفعلوا الا بام القران, سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں, ایک نماز بھی تو ان کی ہوتی نہیں جس حدیث کے آئینے میں. یہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں. کیا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش, جن کی ساری توڑ پھوڑ دنیاوی زندگی میں رہے گا نہیں, اور زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یا سبونا انہم یحسنون صنعا, زندگی بھر یہ گمان کرتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یحسنون صنعا, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. زندگی بھر ان کو توفیق نہیں ہوتی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی. نہ بریلوی پڑھتا ہے, نہ دیوبندی پڑھتا ہے, دونوں کے دونوں ہی پڑھتے ہیں, نہ تبلیغی پڑھتا ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں کوئی بچہ جا کر کے ان سے کہتا ہے کہ بھائی جس حدیث کو تم بیان کرتے ہیں حدیث ضعیف ہے, بولے کچھ مت بولو حدیث کے تعلق سے, جتنی مرتبہ تم حدیث کو بولو تو اتنا زیادہ ہم کو ثواب ملے گا. روایت اس طرح ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو تو کچھ نہیں ملا ہے. روایت اس طرح ہے وَلَمْ تَحَدَّثْنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ ختم ہو گیا تو ہمیں اللہ اکبر پھر اللہ فخر ہے یا جو کچھ سنت کی کتابوں میں آئی حدیث کی کتابوں میں جو دعائیں آئیں پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طرف پھیل ہے دوسرا پھیل. تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. نہ پہلے پڑھتا ہے نہ تو غلطی کرتا ہے نہ تو یہی پڑھتا ہے. زندگی بھر یہ سورہ فاتحہ کے دشمن رہے. سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی ہی نہیں امام کے پیچھے. اور یہ جب جاتے ہیں تو بغیر سورہ فاتحہ کے جاتے ہیں. جنازے پر بھی ان کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. اور کتنی بڑی بدبختی ہے, کتنی بڑی شومی قسمت ہے یہ. زندگی بھر جو نہیں پڑھا کیا وہ جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ جائے گا؟ اور الٹا چور کو دوان پٹاتے مر گئے مردود فاتحہ نہ ضرور. یہ دیکھو الٹا ہم کو کہا جاتا ہے. ہم تو جنازے کے اوپر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ضرور پڑھتے ہیں. اور ذرا دیکھو ان کی شرارت اور ان کی بے ایمانی کہ یہ کہتے ہیں مر گئے مردود فاتحہ نہ ضرور. ہم پڑھتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے مردے کے اوپر پڑھتے ہیں. مردے کے اوپر ضرور ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اور یہ پڑھتے نہیں مردے کے اوپر سورہ فاتحہ اور الٹا ہمیں ڈانٹ رہے ہیں کہ مر گئے مردود اور فاتحہ نہ ضرور. کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کی بہت پڑھتی رہے, بہت پڑھتی رہے ان کی, ان کی کڑیا بنتی رہے اور ان کے کھانے پینے کے مزے سلگتے رہے. اور آج جو غربت کو ان لوگوں نے گھیر گھیر میں مبتلا کر رکھا ہے, جس کے پیچھے اگر کوئی جذبہ کار فرما ہے تو وہ پیٹ کا جذبہ کار فرما ہے. اپنی اپنا پیٹ کرنے کا نہیں. یہ کہتے ہیں تم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت نہیں, تو لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو لوگوں کو حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم ہیں نا یہ اشارہ دار ہیں, اشارہ دار ہیں یہ بدماش. ان کی زندگیوں کے اندر اگر غور کیا جائے تو ان کی پوری زندگیاں اس طریقے کی ہے جس کی کڑی اور کھلاونی کہ بالکل نئے دل کے پاس ہے. یہ کہتے ہیں کہ تم کو حدیث میں غور کرنے کی ضرورت نہیں, تم کو قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہیں نا, ہاں ہاں ہم ہیں نا جنت میں پہنچانے کے لیے. یہ مردود یہ جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. بولو عمر کئی طرح تھپک تھپک کر سنا رکھا ہے حنفی علماء نے بھی اور بریلی علماء نے بھی کہ تم لوگ قرآن پر غور مت کرو, تم لوگ حدیث پر غور مت کرو. ایک قرآن سے دور کر رہے تو دوسرا حدیث سے, حدیث پر حدیث سے متنفر کر رہا ہے لوگوں کو. سب کیا ہے شریعت کا مدار پڑھانا چھوڑو اور جو حقیقی شریعت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اصلی اسلام پکڑو, جانی اسلام کو لات مار کے اتنا پڑھو. تو یہ معاملہ ہے سورہ فاتحہ کا. اب کیا کرنا سورہ فاتحہ کے بعد؟ سورہ فاتحہ کے بعد اب رکو میں جانا ہے نا, رکو میں جانا ہے. اب رکو میں جانا ہے کیسے جانا ہے؟ بغیر ہاتھ اٹھائے جانا ہے یا ہاتھ اٹھا کے جانا ہے؟ روایت دیکھو بخاری میں بھی ملے گی, مسلم میں بھی ملے گی, کتب سکہ کی تمام کتابوں میں. ہم وہ روایتیں پیش نہیں کر رہی ہیں, آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجیے. میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محترم مولانا امام محمد بلائے. روایت عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حسب من كبه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه ثم قال ربنا ولك الحمد نماز کو شروع کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے مقابل. ایک طریقہ وہی کا کپڑا لے روکو, جب روکو کے لیے تقدیر کہتے تو رفع دیں, یہ ہی ہو جاتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے بعد جاتے. وہی کا رفع ہاتھوں میں روکو اور جب اپنے سر کو روکو سے اٹھاتے, اتنا سمجھ نہیں آ رہا. وہی کا رفع الفاظ ہیں. ماں اس میں بہتر کہ کوئی رفع الیدین چھوڑ دے تو گنہگار ہوگا. ماں کچھ لوگ تو پڑھے گا ایمان کی طرف، یہ تو ہوگا پہلے اقوام امام اپنے ایمان کے ساتھ کی طرف, اور بعد میں اقوال ربانی اپنے پیروں کے اپنے پیروں کے قول کی طرف, کچھ احمد جوان اور کلک کے ہیں جس لفظ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی پڑھ لگے ہوئے ہیں وہ قرآن کی, اور اب بالکل طرح سے وہ کتاب آپ دیکھیں کیا ہے کیا ہے. تو ایک تو پیروں کی طرف پڑھ رہے ہیں دیکھو, اور ایک ایمان کی طرف, یہ تو عمر اللہ تعالیٰ قرآن ایمان اور ربانی, یہ لوگ رکنے ایمانوں کے قرآن کی طرف بلائے گئے, اور روبانی رکنے پیروں کے اپنے رولیا کے قرآن کی طرف بلائے گئے روبان کی طرف, وہ سبحان اللہ تعالیٰ تعالیٰ نقل کرے گا, اور یہ ایمان کے پیچھے زور سے آمین کہنے پر تم سے حدت کریں گے. دیکھو جو جماعت کی طرف بلا رہے وہ بھی آمین سے چلتے ہیں, اور جو اپنے اولیاء کی طرف بلا رہے وہ بھی آمین سے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا قرآن کے یہود حاضر اللہ, یہ اس امت کے یہودی ہیں, قرآن کے یہود حاضر اللہ, یہ اس امت کے یہودی ہیں, قرآن کے یہود حاضر اللہ. آپ نے پھر سے فرمایا کہ ایسے لوگ اس امت کے یہودی ہیں جو اپنے امام کے اقبال کی طرف بلا رہے ہیں, اپنے اولیاء کے اقبال کی طرف بلا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارا امام کہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے اولیاء کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا دامن پکڑنا کے لیے کافی, اور دونوں آمین کے جہاز پر چلتے ہیں. اور ابھی بات کا یہودی کا ہے, میں اپنی طرف سے بڑھ کے رہا ہوں, ابھی پڑھ کر بتا دیے, ایک ایک لفظ تحقیق کی میزان پر کیا ہوا ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کسی بات کو. ان شاء اللہ انہیں یہی لوگ سنت کے یہودی ہیں, یہی لوگ سنت کے یہودی ہیں, یہی لوگ سنت کے یہودی. یہ تو حدیث ہے حضرت محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت قطعی کے حبیب رہتے ہیں, ابو ربا کے صاحبزادے ہیں, اور جانتے ہیں یہ تابعی ہیں, سینکڑوں صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم, کیا نام ہے ان کا, امام ابن اعظم کے استاد کا, عطا ابن حبیب ربا, اور یہ کتنے بڑے عالم ہیں. ذرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں, حضرت امام فرما رہے کہ میرا استاد عطا ابن حبیب ربا, ارے لم ار مثلہ, میں نے جتنا تو نے دیکھا ہے. ایک طرف بہت چاہیے تعلیم ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے لفظ کرم لکھتا ہوں, میں نے ایک جیسا آپ ہی نہیں دیکھا ہے, اور دوسرے تابعی ہیں سینکڑوں صحابہ کرام کو, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی تابعی کو نہیں دیکھا, آپ تو تابعی ہی نہیں ہے, لہٰذا تابعی بڑا ہوتا ہے, استاد بڑا ہوتا ہے, ایک تو استادی اور شاگردی کا رشتہ ہے, قسمت ہے, جس میں ایک بات میں دوست ملائی ہے, اور دوسرے آپ تابعی ہیں سینکڑوں صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا, آپ فرما رہے ہیں. یہی بات کیا ہے, علامہ کس جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے, علامہ کس طلبی نے شرح بخاری کے اندر بخاری کی شرح کرتے ہوئے امام بیہقی کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے, کس طلبی نے جو بخاری کی شرح ہے اور بیہقی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی, حضرت قطعی نے بھی روایت کی, کیا حضرت حتا فرما رہے ادرکت, الفاظ ہے حضرت حتا کے, امام بخاری کا تو استاد, کیا الفاظ ہے, ادرکت حضرت ہمارے میں نے اسی مسجد میں, فی حاضر مسجد ان دس ہاؤس, اسی مسجد میں, یعنی مسجد نبوی میں, حضرت محت میرا صحابہ, میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا ہے اس مسجد میں, کیا کرتے ہوئے کہ اذا قال الامام رسول لي, جب امام رسول کہتا تو سبھی کو ہم رج چکن دیا, تو میں اتنی زور سے آمین سنتا تھا کہ مسجد میں لڑکا ساری ہو جاتا تھا, آمین سے بتاتا تھا, آمین آمین بھی شرارت ہوتے, آمین بھی شرط, اچھا بتائیے آمین بھی شرط مانتے ہو, بولنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد میں پڑا کہ آمین ایسا بولنا, آمین ایسا بولا, آمین ایسا نہیں بولنا, آواز کی کوئی حد میں پڑا کہ ہے نہیں پڑا کہ کون ہوتا ہے تو جو بندی کرنے والا, اور یہ عطا بنا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کہ میں لڑتا تاری ہو جاتا تھا مسجد کے اوپر, ایسی آمین ہوتی تھی سمے تو ہم راج ختم کیا, راج کا لفظ جانو قرآن حکیم نے استعمال کیا قیامت کے موقع کے لیے, ادھر وہ پاتی ہو کیا نہیں تو مطلب کیا کر دے گا, تھوڑا سا تو روک دیا, ادھر نیچے دل کا رجا تب زمین کو رج کر دیا جائے گا, ہلا دیا جائے گا, اس کا مطلب اتنی زور سے آنے ہوتی تھی سمے تو ہم راج ختم کیا ہمیں مسجد گر جاتی, اب مزہ پڑے ذرا اس کا غریب ہم پکڑ لو, اس کا اگر یہ ذرا آمین کے اوپر اس طریقے سے مزہ پڑے اسٹیج پر چڑھ کر کا غریب ہم پکڑو, کہ امام کو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے ایسی بات کہی ہے, اور آج بھی اگر مسجد امام اعظم بغداد کے اندر دیکھ لیے تو جا کر کے دیکھو زور سے حاضر ہوتی ہے, میرا خیال ہے کوئی حنفی ہے جو آپ رہیں گے آپ پہنچ جائے ہو چکر گر جائے گا, اتنی زور سے حاضر ہوتی ہے مسجد امام اعظم میں, زور سے حاضر ہوتی ہے, یہ ہے معاملہ آمین کا. ایک مولوی رفیع صاحب کا, رفیع صاحب کا ایک بات کہتے ہیں بھائی کو مجھے رکھنا پڑے گا, وہاں بھائی بھی سمجھ رہے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کل تو لعن قرآن نہیں لاتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کل کئی کئی سال لے حضرت بھائی نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے کہا کہ پیغام کر دیا کہ رسول اللہ تعالیٰ نماز دے دوں گا لعن قرآن نہیں لاتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کئی کئی پڑھ لے کے نماز کس طرح پڑھتے ہیں پوری نماز آپ نے دیکھی اس کے بعد آپ نے دیکھا حضرت بھائی نے کہا کہ اپنے عمروں میں سے دو انگلوں کو پکڑا جس میں ہمارا کتاب موجود ہے تو پوچھ رہا ہے کہ غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں بڑے رسول ہیں مجھے اپنی آنکھ میں تھوڑی خراب کر رہی ہے آپ ہماری خبر سے تھوڑی جانے والے تو بولتا کہ سر بھائی پھر آپ آئے آپ نے اپنی دو انگلوں کو پکڑا اپنے انگلوں میں سے میرے دوستوں کو یہ پتا اس طرح دو انگلوں کو پکڑا اپنی انگلوں میں سے وہ اللہ کا حل پتن ہلکا بنایا آپ نے وہ تم رہا اس طرح آپ نے اپنے انگلے کو اٹھا لیا اس کو اس طرح ہم کیے ہوئے پوری اتنی شریر کے بعد تھوڑے بات پڑ جاتی تب تک تو آئے رائے تو یو ہر ریپو ہاں میں نے دیکھا کہ آپ بڑا سر ہلا رہے یا ضرور دے گا اب پڑھتے جا رہے تو جب تک کنواں چلو تب تک انگلی کی حرکت چلو یا نہ صحیح شریف کی رائے تو سر بھی چاہیے کے ساتھ مذاق لگے گیا ارے حدیث پڑھے تب نہ حدیث کی عظمت معلوم آپ برابر انگلی ہلا رہے یا ضرور دے رہا دعا پڑھ رہے ہیں تو جو انگلی کو ہلا رہے یہ ہے انگلی کا معاملہ حدیث مجھے تو صحیح سے اٹھا کر کے دیکھیں ہلاتے جا رہے ہیں آپ پڑھ کر اور آپ دو پڑھتے جا رہے ہیں یہاں شاید اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہاں کیا ہے کدھر کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اس پر گرانا ارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ساری حقیقت حال کھول کر رکھتے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی ابھی تک نہ تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ پورے دن کرتے اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی بتائیے ان کو توفیق نہیں ہو رہی یا مسجد میں حاضری اللہ پڑھے گا تو توفیق نہیں ہو سکتی حیرت کی بات ہے سچ مچ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں توفیق ہے وہ توفیق دیتا میں توفیق ہوں آگے کی سمجھ میں آ بھی جاتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا حیرت کی بات ہے امام کو پکڑے حدیث کو پکڑتا نہیں حساب حاصل کا یہ منظر تو میرے خیال ہے بہت کم جگہوں پہ نظر آتا ہے اچھا بات ہے کیا ہے سلام پھیرنے کا مسئلہ آگے بات ختم ہو گئی سلام پھیرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سلام کیسے پھیرنا ہے وہ علی جن رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستع الطهور والتحریم والتقدیم والتعلیم والتسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی کی روایت ہے ابو داؤد کی اسی کے اندر کہ نماز کی کل سے وضو ہے اور اس کا حرام ہونا تکبیر ہے تکبیر کا اس کا پورا حرام ہو گیا نماز کا وہ تعلیم اور تسلیم انار سے بولتے تو سلام کر دے تب رضی السلام علیکم رحمۃ اللہ نے کہہ دیا اور السلام علیکم رحمۃ اللہ نے کہہ دیا تو نماز سے نکلا نماز سے نکلا ان کی حرکت دیکھو نماز سے کیسے نکلے ہو سلام کہنے پر اکتفا نہیں ہے وہ خروج ہوتے سن رہے ہیں یہ دیکھو ان خروج پہ سنے بتائیے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا ان خروج پہ سنے نکلنا اپنی حرکت سے یعنی اگر آپ کی ہوا نکال لے تو نکل گیا نماز سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں یہ مطلب اس کا بیٹھے بیٹھے ابھی دشو پہ بیٹھا اور ہوا نکال لے سلام کرنے کی ضرورت نہیں نکل گیا نماز ہو گئی نہیں بتائیے ان خروج پہ سنے نکلنا اپنے عمل سے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے سلام پھیر تو نکل گیا لیکن سلام پھیرنے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نماز سے نکل سکتا ہے آپ کہتے ہیں نیت سے لے کر سلام تک پوری کی پوری نماز باطل ہے پوری کی پوری نماز باطل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا من صلی اللہ تعالیٰ وہ تک کے رسی گلا تھا وہاں کے رسی گلا تھا بہار ہی کل کو سر بول رہے اب اپنی نماز کی خیر لو اور اپنے اسلام کو دیکھو اور اپنی نماز کو دیکھو کہ ایمان اور اسلام کے کس مرحلے میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک مالو نیک سمجھ کی بات بتا فرمائے وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے برادران کی فرمائش ہے کہ میں ایک نبی بہن